Atpirkimas. Pirma. Viešpats Jėzus kentėjo ir numirė savo žmogiškąją prigimtimi. Viešpats Jėzus atpirko žmonės, už juos kentėdamas ir numirdamas. Tai jis atliko savo žmogiškąją prigimtimi, nes jo dieviškoji prigimtis negali nei kentėti, nei numirti. Bet jo kančios ir mirties vertė ėjo iš neapsakomo jo dieviškojo asmens vertingumo. Viešpaties Jėzaus kūnas buvo plaktas ir škėčiais vainikuotas, prie kryžiaus prikaltas, jo siela patyrė nuliūdimų, sielvartų, skausmų, bet jo dieviškai prigimčiai visą tai neturėjo įtakos. Antra, viešpats Jėzus kentėjo ir numirė savo norų. Viešpats Jėzus kentėjo ir numirė už žmonės nepriverstas, bet visiškai laisvai. Kad atpirkėjo auka už žmonės bus savanoriška, nurodė jau pranašas Izaijas šiais žodžiais. Buvo paaukotas, kadangi jis pats to norėjo. Šią tiesą nekartą minėjo pats Jėzus, niekas negali jos gyvybės atimti iš manęs, bet aš guldau pats savaime, aš turiu galius ją guldyti ir turiu galius ją vėl imtis. O per suėmimą alyvų kalne, mėginusiam jį ginti apaštalui Petrui, jis tarė, kišk savo kalaviją į makštį, nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią mano tėvas yra man davęs. Atpirkėjas turėjo laisvą valią kentėti bei mirti, nes tik tuomet tai nuopelninga. Juk kas daroma iš prievartos ar būtinumo, nėra nuopelnas. Be to, kaip laisvę panaudodami piktam, žmonės pražuvo, taip turėjo būti, kad išgelbėti savanoriškų, taip turėjo būti ir išgelbėti savanoriškų atpirkimų. Todėl šventas Paulius sako, kaip vieno žmogaus neklusnumų daugelis pasidarė nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumų daugelis bus padaryti teisėjais. Trečia. Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties tikslas. Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties tikslas buvo atlyginti Dievo teisingumui už žmonių nuodėmes ir tuo žmonės atpirkti bei jiems grąžinti pražudytą amžinąją laimę. Begalinis Dievo teisingumas reikalavo visiško atlyginimo už įžeidimą, kurį padarė pirmoji žmonių nuodėmė ir paskui visos kitos. Bet žmonėms tai jokių būdų nebuvo įmanoma, nes, kaip jau žinome, ir didžiausias jų atlyginimas neturės vertės Dievo akise. Tad reikėjo, kad atlyginimą kaip jų atstovas padarytų nenusakomai vertingesnis už juos asmuo. Toks asmuo buvo Dievas sūnus. Begalinio Dievo gailestingumo nutarimu jis turėjo į nupuolusio Adomo vietą atstovauti žmonėms kaip antrasis Adomas ir prisėmė savo visas jų nuodėmes. Jis neturėjo jokių savo kalčių, bet kentėjo ir numirė už mūsiškis. Iš tikrųjų, jis nešė mūsų ligas ir kentėjo mūsų skausmus dėl mūsų nedorybių. Jis buvo sužeistas ir dėl mūsų nuodėmių sumuštas. Visi mes, kaip avys, klydome, kiekvienas nukrypo į savo kelią. Ir Dievas uždėjo jam visų mūsų nedorybės. Kalbėjo apie jį pranašas Izaijas. Apaštalas šventasis Petras pareiškė, jis nepadarė nuodėmės ir nerasta vyliaus jo burnoje. Jis pats savo kūne nešė mūsų nuodėmės į medį, kad mes numirę nuodėmėms, būtume gyvi teisybei, jo randais jūs esate pagydyti. Ketvirta. Viešpats Jėzus visiškai atlygino Dievui. Viešpaties Jėzaus atlyginimas už mūsų nuodėmės buvo toks, kokio reikalavo Dievo teisingumas, tai yra buvo visiškas. Jo vertė tokia didelė dėl to, kad viešpats Jėzus yra tikrasis Dievas. Jo aukštesnis asmuo atlygina už įžeidimą, tuo vertingesnis yra atlyginimas. Viešpats Jėzus yra tikrasis Dievas. Tad jis ir galėjo visiškai atlyginti Dievo teisingumui už žmonių kaltes. Bet tai dar ne viskas, kadangi kiekvienas viešpaties Jėzaus kaip Dievo veiksmas yra begalinės vertės, tad ir mažiausio jo kentėjimo būtų užtekę atlyginti Dievui už mūsų nedorybės. Tačiau jis norėjo patirti labai daug ir neapsakomai didelių kentėjimų, tam, kad aiškiau parodytų mums nuodėmės bjaurumą ir dar labiau atskleistų savo beribę meilę mums. Neveltai apaštalas šventasis Paulius sako, kur gausėjo nuodėmė, ten dar labiau gausėjo malonė, kad kaip viešpatavo nuodėmė mirčiai, taip viešpatautų ir malonė dėl teisumo amžinajam gyvenimui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Penkta. Viešpats Jėzus atlygino už visas visų žmonių nuodėmes. Viešpats Jėzus atlygino ne tik už Adomo nuodėmę, bet taip pat ir už gimtąją bei visas kitas, kokias tik žmonės kada nors padaro ar padarys. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ne tik tai už mūsų, bet taip pat ir už viso pasaulio.